چې کله پیغمبر علیه السلام ته داسې الفاظ یې عبدالعزا د ده نوم دی، د نبی علیه السلام سکتره دی، د عبدالمطلب زوی سکتره دی. او بیا د نبی علیه السلام په پیدایش باندې که تاسو ته یاد وي، نو ده په خوشحالۍ کې هیز هم ازاده کړې وه چې زیری ور ورکړه او راره دې وشه، نو هیز ازاده کړې وه. خو په دې موقع باندې اسلام د ده په قسمت کې نشته، پیغمبر علیه السلام ته دا الفاظ وي. الله تعالی کله دا الفاظ د ده برداشت کوي؟ نو ته به دا صورت راولېږلی شه چې تر قیامته پورې دا نسکې چې هغه نشته، او هغه بدې اوس هم بیان کړي هغه نشته. چې کله دا یادونه راغلل، د ده یوه ښځه وه، ام جمیل بنت حرب، د ابو سفیان خور وه. هغه په دې مسله کې د ده سره ډېره معاونه وه، دې کفر کې ده سره ډېر زیات تعاون کوو. او د دې عمل دا و چې وروسته تحقیق را روان دی، تحقیق په خپل ځای دی چې دا به ولګېدله، نو لا بڼا دا ازغیدارې ونې څومره چې دی دا به یې راولګېدي، نو د نبی علیه السلام کور او د دې کور خو برغ وي. نو دې بعد د نبی علیه السلام د دروازې نه تر خانه کعبې پورې چې نبی علیه السلام په کومه لاره کې غنې ورته خپرې، او نبی علیه السلام خو مبارک وي چې به هغه ماتې نه شي. دې بنده که کار کوو چې څومره تکلیف دې رسولی شي نبی علیه السلام ته، دې قصر نه. او نبی علیه السلام ته به د محمد په ځای باندې مزمم وي. د محمد معنی ستایلی شي، مدحا کړی شي، او د مزمم معنی بد ویلی شي. نو په ځای د نوم مبارک د نبی علیه السلام به دې بیا نوم بل اغوستو. نو نبی علیه السلام به صدیق اکبر ته وایي چې ګوره کنه، الله تعالی زما څومره حفاظت کوي چې دا خو لګیا د مزمم ته تیرې کوي، کنزلې مزمم ته کوي، بدې ردې مزمم ته وایي، نو زه خو محمد مزمم بنم. انشاءالله نبی علیه السلام دا چې چاته وایي نو زه خو هغه نه. چې کله دا آیتونه نازل شول، دا صورت نازل شو، دا کره خبر کړو، اها مرچکی و مرچکی وي. او دا د لویو تعدادو یعنې د غټ قوم د قریشو د خاندان کې دا وه، په قریشو کې چې غټ قوم دی. او دا الفاظ دې واورېدل چې زما باره کښې زما د خان باره کښې دا الفاظ راغلي، ګټې روانه. او ډېره په قهر باندې را روانه دا چې نبی علیه السلام کوم ځای وي، نو دا به پکې ګار کوي. او حضرت صدیق اکبر او نبی علیه السلام دواړه ولاړ دي. نو ابوبکر صاحب ورته وایي چې یا رسول الله، تاسو ډډې ته شئ، دا ښځه چې دا ډېره په قهر کښې را روانه ده، هسې نه تاسو باندې ګزار وکړي. نبی علیه السلام مسکې مسکې کېږي، وایي دا به ما نه وي. نبی علیه السلام ابوبکر دواړه ولاړ دي، او دا راغله ابوبکر صاحب ته وایي دغه ملګری ته شه چې اوس یې لاندې کړم چې په دې کاڼې باندې ورله دا سر ولم، او زما د خاوند په باره کښې زموږ دومره سپک نه دي. قسم په خدای چې زه د اوچت او د شریف نسب سره تعلق ساتم، دا خبره ده څنګه کړې ده؟ که دلته اوس دی نو ما بوله دا سر وي. نبی علیه السلام مسکې مسکې کېږي، دا لاړله غصه ولاړه واپس. ابوبکر صاحب نبی علیه السلام ته وایي، یا رسول الله، ته دې نه لیدي چې زما مخې ته ملایکه ولاړه او زه یې د ده نه پټ کړم؟ ملایکه زما مخې ته دې چرې ځلیدې؟ بیا به دې تاسو نه یو معنا دا ده دې به دا ازغیدارې ونې راړلې دا څانګې دې د پاره چې صحابه او د نبی علیه السلام خو مبارک وو چې ماتې شي تکلیف د پاره. الله تعالی ډېر سخت بر دی، د هغه نه یو د هغه نه چاپې راغل، ګوره یاد وساتئ. بلس مې ملګرو ته وایي، زموږ دا شیخین د شاه منصور مشر شیخ صاحب وفات شوی دی، کشر ژوندی دی، الله دې ورته صحت ورکړي. دوی دا وړوکوالي حالات دي، دا دي ما خو ورسره ډېر وخت تېر کړی. دا خبره دې نه وه کړې، ما سره زما یو ملګری ناست و. یو خبره در ته کوم، دلته یو مولانا دی، مولانا وایي چې کله مونږ دواړه رونه فارغ شو، نو دی مونږ پسې راغی یاره په سکول کښې دا کار کېږي، او دا به وي دا به وي، تاسو له غونډه حالات کمزوري دي فقیري ده، نو تاسو له سکول کښې کوشش کوم چې سکول کښې مو استادان کوم، او دی په خپله هم په سکول کښې استاد وایي. مونږ ورته دا وایي چې یاره مونږ د سکول استاد یو، نه څوک چې دا کوم علوم مو زده کړي دي، یو جومات کښې به کېنو، طالبان که چېرته الله راوستو، نو مونږ به دا خدمت کوو که مونږ سکول کښې نه. نو د دې د خولې الفاظ دا و چې هغه زموږ د پاره، یعنې د مستقبل فکر ورسره، زموږ د مستقبل فکر چې آینده به دا غریبانان څه کړي. خبره یې دا وکړه چې الله تعالی مونږ دې مقام ته راوستو، او هغه ملګری چې په مونږ خفه کېده چې د سکول نه ریټایر شه، نو اوس ځي او د دې مېرې نه روزانه ساري او چاپه غنې راځي. فکر ورسره زموږ د مستقبل او په خپله چاپه غنې راځي. دا ما د خپل استاد نه په خپله د حامد مړۍ ته راته راو، هغه حیران دی، یعنې دا خبره ده نه وه کړې چې دې سره جامعې کښې هم ما دوړي کړي او دوړېري کښې هم، خو لیکن دا خبره ما دغه ټایم نو دې به هم دغه چل کوو، دا غنې به راړې سوچ تاسو کوئ. الله په دې ښځه مخته کړې وه، لویه کورنۍ ده، او تاسو سوچ وکړئ چې چاپۍ را په شا کړې بیا ښځه او څه به راړي. نو دغسې هغه د سړو په شان دا پړې به یې سینې ته مخامخ واچوو، چاپه به یې په ځان راواړو، دا راتله به یو ځلې دمه کولی او کاڼې باندې چاپه کېښوه اوس دمه کوي جنا پورې په داسې دي نو تاسې دي لکه دا بعضې کسان پان په شاره وي نو چې څنګه هلته چې کاڼې باندې دا چاپه یې کړي او دمه کوي نو هغه چاپه په شا تللې نو چې په شا تللې ده نو دا خو د کجورو د دې لفتو د پټو نه دا پړی غفتې نو خو ډېر کلک وو نو هغه یې دې مرای ته پرېوتې نو خود به خود پانسي شیر دی غني چاپه چې راړي او بیا څه څلور سره وشه او ما هغه چاپه دې دغه دې مرداره کړه او الله تعالی خط نو دا شای نزول دی کار دی دی صورت دی او اللہ تعالیٰ دی بیان کئی دی چه سوی ناغا پا پل رای باندی جو اغلا غنی چاپ دې غړي او بیا څنګه لور سره وشه او ما هغه چاپ دې دغه څه مردار شه او الله تعالی خط وکړه نو دا شای نه ګور دې چا دې دې صورت دې او الله تعالی دې بیان کړي دې چې څنګه هغه په خپل ځای باندې دې حالات او تباہ بسم الله الرحمن الرحیم یعنی په دې سورې تبت کې یو عظیم بشارت الله تعالی ورکړي دی او لوی دشمن د هلاکولو چې هغه غټ رکاوت چا ته دې مسلمانانو ته چې هغه بوله حد دې نوم یې عبدالعزا دې عبدالعزا دا شرکی نوم دی الله تعالی هغه نه دی ذکر کړی ابو لهب ذکر کړی دی تاسو نه یاد د ښایست وجنه یې ورته داږي یا دا کنایه دا رچانا دی جهنم والی دنا کې دا دوزخ دی تبت یدا ابی لهب بن خلاص چې دی دوړه لاسونه دا ابو لهب دا ابو لهب دوړه لاسونه دی حالات دي تاسو معلومه راکې دلته دا لاسونه عبارت نشانه دی د خپل بدن نه دا نه دا چې صرف لاسونه د حالات دي نور حالات نه دي دا په کم ټایم کې چې دا غټه راوازونه دی رسول الله باندې گزارو ته یا بل شای ظلم دې بیان شعر ظلم جان زاد یو بازار نه دی عربو کې داسې بازار نه لګېدل 15 دن 14 دن 10 دن او د جهان دا خلک ورته راتلل چا به شعر او شاعري کوله چا څه نبی علیہ السلام باغی تلا چې دا اطراف خلک کې نبی له دعوت ورکړم خلکو نه دعوت ورکو دې مخ روان دی او صحابي جو رسول ایمان راوړی دی هغه دا واقعه بیانې چې زه دغه ګورم طارق المخاربی د دې نوم دی هغه دې صحابي رسول مسلمان شعر چې دغه یو نوجوان ښایسته دی او هغه دا وایي چې خلکو تاسو لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ نو بل تن ورپسې سور سپین غټ سور دنګ را روان دی او په کاڼو باندې دغه مخ کې کتلي او د هغه د پنډی د پوندو نه وینې چې یو ماته هغه ښکاري چې دومره یې کتلي کړی او دا وایي چې ګورې دا لیونی دی دا بې دینه یې څه خبره مه وایي دا سورت راغله الله تعالی هغې ته دا دواړه شی نجونه په خپل ځای کوي په کاڼو ویشتلو نه الله تعالی وایي خلاق کې شي دواړه لاسونه دا ابو لهب و تبا اور هلاک شو لکه سړی تیریو کې کنه بیا وایي بس دا تیری زما قبول شي دا تبا مانا څه دا هلاک شل بس دا هلاک شو خبره ختم او دغه د حرکت مسله ګورې دی بل چې کله بدر ته دا مشرکان څه نبی رسول الله پر کې کنه نو دې نه وته د په خپل ځای باندې بل کټ لګل او هغه سات هغه قانون دا چې خپل بږي یا به موږ لکه سره کوي دې پاتې شي نو چې واپس کړه دا کسان څه وتښتې دل او تښتې دل او خپل ته هیڅ څومره شي دا هغه بدر نه وره کې باندې الله تعالی په دې باندې نه نه کړو خو چې څه بیماری ورته او دا یو متعدی بیماری په عربو کې غنلې شو او څنګه خلک دې نه ځان بچ کړي وای دا تا دا کرایت کوي نجیا زامنو دې ځان نه کوټه کې واچو څه کوي وانه ونه څه نه راځي چې دمته هم څه نه کوي چې مارداري څه نه کوي په دې یری کې ځکه نه دا بیماری مونږ تراشي ځان نه کوټه کې واچو څه کوي چې انته واچو نه هغه دې امر باندې مرشه دې راځي دا چې مړ پروت او ښه بوي او دې په ګورګلې دې په لاره کې چې ښه بوي شروع وکړه نو په دې موقع باندې چې ځامن راځه په لاره کې دې دا پدې وایي نو یو څه غلامان په کرایا په مزورای باندې راو ځاغې له پانسونو دا نو له پانسونو نه هغه څنګه تر دې یو په پانسونو دا ضرور ورو ورو دې کوي نو یو ورو وایي چې را دي چې یو دغه ته ورسو په تاوی دې ورته په پانسونو کې ګټه ورته نو څه کوي د دې خبر ته صحیح تب بنکا سایر اليوم علی ها ذا جما تنا خلاص الله غره کو برابر دی بلې وایي چې را دي دا دې وار سره دې دې جنپتی لرګو مرګو نه دې ودرو نو ګټه ورته دي دا خو دا هغه مرګ او دا هغه حلاکت او دا هغه تباہی و دي او دا خځه تباہی خو تاسو خپل ویل چاغ دی غټي سره چې دا خچې په مړې ته پړې پروت دي کله باندې دې سره هم جهنم حالات بیانول نو دا بدایي دا زما ضرور دا زه توي او داري کیږي ما یقول نو اخي زما ضرور دا زه توي او داري کیږي چې دا ځکه نو زما مرګ دې دا ورکم عذاب نه بزان خلاص کوم. یعنی زامن دي کتابو مخه ته کوم عذاب نه بزان خلاص کوم. نا الله ما اغنا عنه پیدا ورنه کړه دتا مال هو او مال نه ده دا مال دتا پیدا ورنه کړه مال خدا ته نه پاتې شه دا په داسې غوري ټولې و ما کتبا او نه اولاد ده دا څه بدن ته معنا دا اولاد سره لکه نبی رسول الله نه وځي وي چې کسب دې انسان اولاد دې انسان دې نو دلته مراد کې نه کړي اولاد دې هغه اولاد ورته پیدا ورنه کړه هغه اولاد چې دی ولا دا سمای کې غیر څه کې کوي هغه بیمار پرځي بولې خبره ده خدمت ته پلت لې لوم نه یا کنه دا بیماری په مونږ باندې ده پیاس لا نارا زردا چې راتل به دی ورته اخرت کې به دی ورته دا دې دی یقینا ذات نه دې چې هغه ور خوند لمبو والا دی ان لمبو والا دی لمبو والا ور دی لا کوئی لمبو والا دا چې لمبي وه یو جهنم لمبو ته مالي و امراته اور دا نه دې دا دې دی باندې لمبو ور دې ورته خزر ده دا هغه دې زمين دې ارضا اروا دې نه او دا دې دې دې تر کې نه ده دا دې دې نه یعنی دا څه وږي او دا وته حمالت الحضری بورتا کونجی دا خشاکو دا سیدارونو دا سیدارونو دا چاہتے دے رولدے او دا نبیل سلام پا دارو کدے اخرولے نمرات دلتا دا الحضر بنا خشاک دے و آغا خشاک جاگا ازغو والا کمسی بکی دی او حمال کو بیجنے پورتا کونجی دوئی نیا پتی نتا مانا مرات دا نبیل سلام کا دا تکیف رسول دا پارا دے بچاتے رولدے او دا غی پلارا کدے بکی اخرولے یا دی کے اشارہ دا بخل دا دیتا کہ دا دمرا بدبخت اور بسیدہ وا کہ تیسو باندے خشاک ناغستو نقبلا بقر تتا ہو جے دے گیا خب بیتے والا ہوئی سکا دیلی زم شد خاندان والے ملاوی خطا بسیدے لکہ اسے نور کا ایسو تیسی کی دلتا گیڑے والے او خر تا جدا باہی مالدارانی اللہ والا مال ورکڑے دے خالکا واقعی دلتا خشاک کرا نروان بیجی کر دے دے بنی چو گیڑے دے ضرورت مکان لکھا بارا او مال دولت ور پرشتا اللہ تعالیٰ دے دیا کبو خل بیانی کہ دمرا بسیدہ ہوئے ہو رہے کہ دا پا حقیقت کے لئے درجی جان لقبل رالا دو پتے سے نا دے او یا مراد دے دینا مانا کی نئی ہے خمالت الحطب عبارت تا دے چغلائی کونی دی حطب دے خشاد سرور بلی کتاب تا مال مال او دا چغلی ہم گر یاد اتا پہ دا اور لگے دام تبائی گئی لیکن سنگا چو اور سر سیزن سیزن اور سیزن سیزن دا چغلی مخاندانو نا ختمی کنا پتا واضح حرم دا چغل قرآن دا نبی علیہ السلام خبر جائے پل تکولے دے صحابہ خبر جائے پل تکولے پل یا سلے دے ورانا مول او یو بچر دے پل جنگ کول او تاس کا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یدخل الجنت ساتھ کو دمائے بلکل نہ داخلی جی جنت ساتھ یو ان دے دیجی یو مسلمان دا بل مسلمان نا حق دے دیجی نبی علیہ السلام ہوئی لا یدخل الجنت او تاس سمک کے معلومی دیجی کہ یو مسلمان دے نا حق دم روی شریف لے لکا سم روی نا چکو وقت علالو لکی دی سر جنوی دی کم دینا ورطا منوالی او دا سرے دا زمانی ولی اللہی کچھ دی جنت کمی دروالی دروالی دی دینا دا غشن دینا با مکہ کچھ دیجی او دے بطن نکی تو اپنے دیر اسلام ہوئی ماسی غلی او سے دینا دا مسلمان مر خدر خبر آئی چکا مسلمان مر کے یا ونا نا دے مات کیا خدر خبر آئی او دا خلق نجاری کنا دا قبض عامی شروع کرے او خاص کر پر یسونو کی تاسو گورای کنا یو بل سر دشمنان یو بل سر سو اگا سوچی اگا دارا کنی آواقی آنور کی تاسو گورای دستی نو قرص دا دے کہ نبی علیہ السلام وی لائے کل جنت ساسے کو دمی کم سڑے چی تو یو ان کی دمیر مسلمان نا حق ویدہ کرے با جنت دمی او زیم با کم سڑے لگی ولا مشام دی نمیمہ تو خل خور سڑے با جنت دمی تو بنگی تو خل خور بنگی او درین نمبر آگا تاجر کی اگا سود دے آغا تاجر کی کم سسکور دے ندا سسکور تاجر دے قاتل سرپ گناہ کے برابر کرے گا فسزا کے سوچے دے او دا چغل خوریم دے دا سسکور دے دا قاتل سرپ گناہ کے برابر کرے گا وزا سوچے دے دمرا ناکار سزا بھی چار دے چغلے دا او دا چغلی دا مسلمان من شیور عادت دے مسلمان گرے دا چغلی دے دا قاتل سے چغلے آنے دے تپو سوچے دیو تن نا چل دیدا کہ نبی علیہ السلام دا چغلی جدی قاتل او سسکور سر ولی برابر کا جواب یو لور کا کہ دا چغلی سبب دا پار دا نا حق قتل نہیں کنی دا چغلی چې کای کای نو بل سره را پاتې او بس دا چې نه تربو باسي کنه او باسي دا چغلی دا واجنه کنه دا چغلی چې دا کله کله به حتی وګرځي چې دې سره نه حق قتل راځي او دا چغلی د غصب د مان د پاره سبب دی چې چغلی نو لیکل کا بری کا ګورې چې له می په ډول او ګور کنه دومره پوښتنه نه پوښتنه کوي اورل نو ته به دې تنه ګورې چوری دی په دې وړي دا په مال ګور کله ګورې نو دا چغلی په حتی تک دی د لوټ نه د مان د پاره ځلې ګرځي لکه څنګه چې دا څه سره نه کوي نه په دې بنیادی چغلی د قاتل د سزا سره او د چا دراغه دا بلا سره څه تور د سزا سره برابر نه دی به چغلی کول د دې چغلی نه کول نه الله تعالی په دغه ولا ګولا هم ما د تل حبد الک بلون دی ور دی اور بلو یا به معنا دا کوي اور بلو او د خلکو نه څنګه دغه اور دی چې چغلی د وژنه قاتل نه وځي قاتونه وځي دا دی مطلب دی دا دې دې هغه په قاره دې کې قبل من مزدل دې مختلف معنی یا په معنا حقیقی نه مراد ده چې په غاړه د دې کې هغه راځي دا چې هغه د دې کې دا هغه پټو کې چانه د تجربه د نفس نه سخت او د دې کې دا ډېر کلک چې کوم چې ودی چې کنه غوړ یاد ساتي چې هغه کلک نو معنا هغه کلک راځي د دې په غاړه دا او څنګه د دې په غاړه دا څنګه دې په پندان راړل نه دا څه واچول او بیا مړې ته پریو ته پانسی په تخفیف نه کوو او یا مراد دې نه معنا دا ته راځه چې په آخرت کې باندې په غاړه کې هغه راځي د شاوی د جهنم د جهنم راځي د اچي دی وتا او تا په دې تاسو کوم تاسو څنګه نه کړئ جهنم دی ونه را دا دې څنګه برابرۍ چې هغه نهایت کور وو او د خاون باندې ویلکم کړو لکه څنګه چې دلته خاون کو د خاون سره په دې کوڅه کې نو انت بیا د ساته په غاړه ځات کوم تر راځي نو معنا دا چې واچ په آخرت کې د دې راځي په غاړه باندې او د ژوند د څنګه چاته به تړي او راړي په دې خاون باندې اچي او تاسو نه غږ کوم غریا د تاسو ته نه هیته ګرم یا خالي دور دي بس الله به په دې عذاب کې دامن کړی کړی او یا مراد نه دانی چې په غاړه کې دې هغه هار ته کونجه پورې د کونجه په هار کې یې دې په غاړه کې هغه هار ته کونجه پورې کونجه په هار یې ځان تاسو له نه هغه څه باندې خبره نه کوي په دې ورته دې باندې نه کوي دا انا معنا څنګه ده کنه هغه دې په غاړه کې هغه راځي چې دا وخت دې ټول پدې ته جوړ ده او هغه دې د پاره تاسو مرګ د پان ځای کې دې او یا کنه مراد دې عالم اخرت کې بندګه دې دای چاته راړي د جهنم غور برادي هغه څنګه او په خاون باندې به ورځي او یا مراد دې نه کړی والا چې په غاړه کې دې څو دا اندېلو اندېلو په غاړه کې اندېلو په الله تعالی ور پردا دې تبت يدا أبي لهب الحلاك لكنا داب الأب وتبا أو حلاك حلاك تشيء أو حلاك ما أغنى عنه فايدة ومحلة ما تدو وما تتبا أو نأولاد دو سيطلع نارا تردى جلاس تشريك تزاة العجم شغل أمبو على دو وامراضو أو قدر دوهم لابدو كلا تدو خما لك نقبضو تشير تبعون في دفعاتون دا يأخور لدو جدا أور لدو سمانا بشكل يسخا كنت تقول كلا غد جدار ولو دا شعبين دارا أو يأتا سمي تبعون المانا رحمان انو تاسو مای په خپل تقاضې او دا د ریچارډ د خپل ځای او څنګه او دا هم تاسو د دې د هغه په اړه د دې خبرې مې مقدم هغه راځي چې دا دا د خپل د تجربې د دې د دې مقدم د دې د هغه پکې د تجربې دا کوم ورته نه دا په دې کې څنګه دا چې تجربې نه پاتې کېږي تاسو نه هغه باندې د دې د هغه معنی د څه ته یا په دنیا کې دا راځي په دې سره دا نه دی یا چې رښتیا دی الله پر یاد په دې کې څنګه وړاندې کوي هغه په وړاندې کوي او یا کنه مراد دې نه غواړي چې دا چې په حال کې دې چې هغه دې تاو او هغه مخون هغه مړای مړای او دې چې لکه دا باندې څه څه څنګه بلای دي دا چې نه غواړي خپل سره دې دې یو دې دې دې هغه چې په حال کې دې چې هغه دې په نړۍ ورته نن ما دې دې دې دې هغه په څه څه دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې دې